Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Peste 200 de agenți îl caută la această oră pe ucigașul polițistului din Timiș. Iar Ministerul de Interne e în comandament de inundații și cea mai mare parte a țării rămâne sub coduri galbene și portocalii de ploaie amănunte imediat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. E căutat în continuare ucigașul unui agent de poliție. Operațiunile au fost reluate în această dimineață, nu doar în Izvin, localitatea în care a fost ucis acesta, ci și în comunele din apropiere. Iau parte peste 200 de polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră. Între timp, ofițerii de la Serviciul de Investigații Criminale fac audieri și caută martori. Dan Turcu transmite. Puțin înainte de ora 11, trupele speciale ale poliției au fost chemate la o locuință din comuna Remetea Mare, situată la circa 8 km de Izvin, localitatea unde a fost împușcat Amariei. Polițiștii au descoperit în casa unei bătrâne, în baie și în pod, urme de sânge. Se presupune că suspectul, Ionel Marcel Lepa, s-ar fi ascuns acolo imediat după ce l-a ucis pe polițist. Nepotul bătrânei ar fi prieten cu suspectul. Casa a fost înconjurată, mascații au verificat toate încăperile, dar fugarul nu a fost găsit. Criminaliștii au prelevat probe de sânge pentru ADN și a fost adus și un câine de urmă. Un elicopter a survolat timp de mai multe zeci de minute zona. Pe șoselele din apropiere au fost intensificate controlele, întrucât se presupune că suspectul ar fi putut pleca cu o mașină ce aparține prietenului său. Principalul suspect, Ion Marcel Lepa, este un recidivist cu 6 pagini de cazier judiciar. Are mai multe condamnări încă din anii 90. De-a lungul anilor a primit sentințe în dosare de tâlhărie, furt calificat, hărțuire, favorizarea infractorului și conducere fără permis, dar și pentru evadare în 1999 de la un punct de lucru al penitenciarului Timișoara, fiind prins după câteva luni bune. A fost închis și în alte pușcării din țară. Acum se sustrăgea de la executarea unei pedepse pe care o avea după o tentativă de tâlhărie. O rest de pedeapsă de peste 8 ani, întrucât este recidivist. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Sindicaliștii din poliție cer demisia ministrului de interne Carmen Dan și acuză din nou lipsa de dotări. Ei reclamă că agenții nu au primit vestele anti-glonți promise încă de acum 2 ani. În plus, ucigașul ar fi folosit o armă mult mai puternică decât cea pe care o avea în dotare agentul din Timiș, spune președintele Sindicatului Național al Polițiștilor Dumitru Coarnă. 80% din efective sunt dotate în acest moment cu pistoale Carpați model 74 și aici fac trimitere la forțele de ordine publică, poliție rutieră și așa mai departe, cu excepția celor de la judiciar, care au pistoale moderne, ceilalți sunt, dacă vreți, dotați cu acele pistoale, sunt situații în care nici nu au pistol, nu vreau să fac lucrul ăsta public. Au decât o colă, știți că nu există armament în dotare, nici acel Carpați. Suspectul avea în dotare o armă mai bună decât cea a polițistului? O să vă spun că avea o armă, da, modernă, mult mai bună decât celor de la formațiunea de poliție rutieră din zona respectivă. Fac precizarea că el a fost împușcat cu un pistol Glock. Cât îl privește pe șeful poliției române, Ioan Buda, acesta a criticat modul în care a fost organizată acțiunea în care și-a pierdut viața polițistul. Da, într-adevăr, sunt anumite proceduri care trebuie respectate la intervenții de acest gen. Dar acum prioritatea zero este prinderea criminalului. Scotocim toată zona, scotocim toate imobilele, avem câteva piste, încercăm să ducem la audiere tot anturajul în care se învârtea acest infractor. Mobilizare pe grupurile dedicate traficului de pe Facebook în condițiile în care de aproape 24 de ore autoritățile îl caută pe ucigaș. În Arad, site-urile de trafic nu mai afișează radarele până când acesta va fi prins, iar oamenii sunt așteptați azi în fața Poliției Naționale să aprindă o lumânare în memoria polițistului căzut. Transmite Ciprian Boițiu. Unul dintre cele mai mari grupuri de trafic de pe Facebook din vestul țării, Radar Arad, a anunțat că echipa grupului a luat hotărârea de a șterge toate postările ce includ filtre de poliție în municipiu sau județ până când individul va fi prins. Mesajul este promovat și pe un alt grup foarte mare și cunoscut, Arad Trafic, înființat chiar de către un agent de la poliția rutieră, care spune că a atras atenția de mai multe ori că asemenea postări nu sunt utile sau constructive. Tot pe acest grup se anunță că astăzi, între orele 16:30 de minute, aradării sunt așteptați în număr cât mai mare în fața sediului inspectorului de poliție județean Arad, ca să aprindă o lumânare. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cod portocaliu de ploi torențiale pentru 21 de județe valabil până mâine dimineață la ora 6. Județele vizate: Suceava, Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Mehedin, Sigoruș, Sibiu, Alba, Botoșan, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Buzău. Florinela Georgescu, director executiv ANM, în timpul comandamentului de inundații de azi dimineață de la Ministerul de Interne. Intră în vigoare codul portocaliu până mâine dimineață la ora 6 pentru toate județele Moldovei, zona de nord a Olteniei și Munteniei, partea de est și de sud a Transilvaniei. Pentru județele în cod portocaliu este de așteptat ca aversele să aibă frecvent caracter torențial, cantități de peste 40-50 de litri pe metru pătrat și izolat 60-80 de litri pe metru pătrat. Meteorologii mai atrag atenția, în unele zone se vor acumula zeci de litri de precipitații în intervale foarte scurte de până la 3 ore. Caracterul sever al manifestărilor este dat în primul rând de posibilitatea ca acele cantități pe care le-am menționat în avertizare să se acumuleze în timp scurt, adică pe durata a o oră, două, maxim trei, așa cum s-a întâmplat și în zilele trecute. În paralel, 16 județe și Bucureștiul rămân sub cod galben de ploi până mâine dimineață la ora 10. Sunt posibile vijelii și căderi de grindină pe lângă București, în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Dolj, Cluj, Caraș, Severin, Hunedoara, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța, Cărăraș, Giurgiu, Telorman și Olt. Pompierii au intervenit în 8 situații de urgență în urma ploilor abundente de aseară și de azi dimineață. În orașul Giurgiu au fost inundate 8 case și gospodării, iar circulația pe anumite porțiuni de pe drumurile județene se desfășoară în prezent cu greutate. Camelia Sacheti. A fost rupere de nor la Giurgiu duminică seara și azi dimineață. Detașamentele de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu au intervenit pentru scoaterea apei din 3 locuințe din oraș. Și în județ a fost nevoie de intervenția pompierilor, mai exact în 2 gospodării din satul Stoienești, comuna Călugăreni, dar și în alte 3 case și curți din Hulubești, Bulbucata și Naipu. În prezent se circulă cu dificultate pe anumite porțiuni de drumuri, cum ar fi pe DN6 București-Alexandria, ce traversează orașul Mihăilești și comuna Ghimpați, și pe DN5 București-Giurgiu, în special pe raza comunei Călugăreni. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Cum se prognozează noi situații critice, la Ministerul de Interne s-a întrunit comandament care să ia decizii și pentru ce va să vină, dar și pentru pagubele deja făcute. Ministrul Carmen Dan la începutul ședinței. În jur de 80 dintre aceste avertizări au fost de fenomene periculoase, imediate. Multe dintre acestea au fost de cod roșu sau portocaliu, ceea ce înseamnă că nu am avut mult timp la dispoziție pentru a lua măsurile de protecție. Însă aprecierea mea este că toată lumea s-a mobilizat, s-a intervenit cât de repede s-a putut în sprijinul celor loviți de furia naturii. Un județ lovit de ploi și viituri puternice e Prahova. Echipele încă sunt pe teren pentru a evalua pagubele lăsate de inundațiile din ultimele 2 zile. Prefectul de Prahova, Ioana Mădălina Lupe. Avem și echipele de la DSP care s-au deplasat în zonele unde ne-am confruntat cu inundații pentru evaluarea situației, cartografierea populației în vederea vaccinării și distribuirii materialelor sanitare. Așa cum știți, avem la Sângeru acea locuință modulară, mai dispunem de încă 3 locuințe modulare și în cazul în care vom avea solicitări în acest sens, le vom trimite în comunitățile aflate în nevoie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Darius Vâlcov, consilierul economic al premierului, a demisionat. Decizia a fost luată în urma unei discuții cu premierul Viorica Dăncilă, care i-a și acceptat demisia, spun surse guvernamentale pentru agenția de știri Mediafax. O demisie care vine la scurt timp după ce Viorica Dăncilă a renunțat și la consilierul onorific Anca Alexandrescu. Cei doi erau apropiați de fostul lider PSD Liviu Dragnea, aflat acum în închisoare. O strategie de imagine nu pentru populație, ci pentru membrii PSD, comentează pentru Europa FM analistul politic Cristian Prvulescu. Încercarea PSD-ului de a își purifica imaginea, de a îndepărta persoanele care sunt atașate public, în imaginarul public, de Liviu Dragnea, iar în ceea ce îl privește pe domnul Vâlcov, acesta a fost întotdeauna văzut ca unul din locotenenții importanți al lui Liviu Dragnea. Deci vorbim despre o strategie de a încerca să dovedească o bună intenție a partidului, dar nu e vorba de schimbare politică. Între timp, fostul premier Adrian Năstase face un apel la socialdemocrați pentru reformarea PSD. El însuși, șef al unui cabinet acuzat la vremea respectivă de încălcări ale democrației, Adrian Năstase lansează acum o petiție online și așteaptă ca și alți foști membri ai partidului să dea o mână de ajutor. O ascultăm pe Ioana Brustur, capitanul. Într-un mesaj publicat pe blogul personal, Adrian Năstase a lansat o petiție online și a precizat că inițiativa nu este o dizidență. Este datoria noastră morală să sprijinim principalul principalul partid al stâncii să iasă din criza în care se află, arată fostul premier, care precizează: nu suntem animați de dorința de a dobândi înalte demnități în statul român. Adrian Năstase crede că este posibilă refondarea Partidului Social-Democrat și îndeamnă pe foștii membri ai partidului să dea o mână de ajutor. Imediat după alegeri, fostul premier, alături de fostul senator PSD, Octav Cosmâncă, a anunțat că formează un grup de sprijin pentru Partidul Social-Democrat. Analistul Cristian Pârvulescu e de părere că Adrian Năstase încearcă de fapt să ocupe o funcție în conducerea PSD, însă crede că acestuia îi va fi greu să își realizeze planul. Ar fi mult prea simplu ca domnul Năstase să revină singur, atunci încearcă să mobilizeze foști colegi apropiației săi pentru a reveni împreună în interior, eventual pentru a reconstrui rețele interior și pentru a încerca o confruntare cu noua structură de putere. Numai că acest partid este o confederație de lideri locali care nu sunt dispuși să împartă puterea cu nimeni la nivel central. Doamna Dăncilă nu are în spate nicio organizație locală puternică, nu are experiența domnului Dragnea, este în continuare o marionetă, doar că s-a schimbat păpușa. Între timp, în tabăra opoziției, Cristian Bușoi a demisionat de la conducerea organizației din București a PNL. La fel au procedat și președinții organizațiilor din sectoarele capitalei, mai puțin la sectorul 2. În fața jurnaliștilor, Cristian Bușoi a spus că a demisionat pentru a evita confruntările cu actuala conducere PNL. Ultimul lucru de care are nevoie este să avem discuții în contradictoriu între conducerea centrală și conducerea PNL București în interiorul biroului politic. De ce nu ați luat această decizie imediat după alegeri, întrucât în noaptea alegerilor au fost discuții spre dimineață despre scorul pe care PNL București l-a obținut? Să ne înțelegem, în campania electorală, în perioada de precampanie, PNL București a fost total mobilizat. Cred că e bine să facem o evaluare, nu e târziu să facem o evaluare, să vedem care sunt lecțiile și învățămintele rezultatului din 26 mai, ceea ce însă am decis împreună cu colegii mei, am decis pentru binele partidului, pentru unitatea partidului. În București, Alianța 2020 USR Plus a obținut 41,1% din voturi, pe locul al doilea s-a clasat PSD cu 16,7% și abia pe locul 3 PNL cu 15,8%. Cristian Bușoi a fost întrebat dacă Rareș Bogdan va prelua PNL București și, de asemenea, ce informații are despre organizația PNL Sector 2, condusă de Anca Boagiu, care nu a demisionat deocamdată. Dincolo de înlocuirea unor șefi de sectoare și dincolo de retragerea mea din funcția de președinte al PNL București, sunt multe alte lucruri care trebuie schimbate. Ne puteți spune dacă și doamna de președinte pentru PNL București? Rareș Bogdan a fost aproape de organizația PNL București, am ținut foarte aproape și am lucrat împreună în campanie, este un lider iubit de colegii din PNL București, de o decizie care aparține dumnealui și președintelui partidului. Doamna Anca Boagiu și-a dat demisia odată cu ceilalți lideri de sectoare, pentru că există informații că domnia sa nu a vrut să demisioneze. Este singura demisie pe care nu o avem în acest moment. Mulțumesc! La această oră, conducerea PNL este din nou în ședință pentru a analiza scorul de la europarlamentare. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep începe astăzi a doua săptămână la Roland Garros. Ea joacă pentru accederea în faza sferturilor de finală cu Iga Swiatek, o tânără jucătoare poloneză aflată pe locul 104 mondial. Meciul de pe arena Philippe Chatrier este programat în jurul orei 19. Swiatek tocmai a împlinit 18 ani și este încă elevă. Ea spune că nu are nimic de pierdut împotriva Simonei, e deja foarte bucuroasă că a ajuns în a doua săptămână la Roland Garros. În turul al treilea, Iga Swiatek a învins-o pe jucătoarea portoricană Monica Puci după ce a pierdut primul set la 0 și s-a impus apoi cu 6-3-6-3. Amintim, Halep a trecut lejer de Lesia Țurenco 6-2-6-1. Vardar Skopje a cucerit Liga Campionilor la handbal masculin. În finala de la Köln, echipa macedoneană a învins-o pe Veszprém din Ungaria cu 27-24. Campioana și în 2017, Vardar a eliminat-o acum în penultimul act pe marea favorită Barcelona, în timp ce Veszprém pierdea patra finală în ultimii 6 ani. Deznodământul finalei Ligii Naționale de Basket Masculin se amână. Campioana în titlu CSM CSU Oradea a pierdut primul meci găzduit în sala Antonio Alexe 64-71 cu CSU Sibiu. Învinși pe teren propriu în primele două meciuri ale finalei, sibienii s-au impus aseară datorită prestațiilor bune reușite de americanii Hardy și Fokker. Următorul meci va avea loc mâine tot la Oradea și în cazul unei noi victorii a oaspeților, decisivul ar avea loc vineri la Sibiu. În NBA, Golden State Warriors a egalat 1-1 la general în finala cu Toronto Raptors. Campioana în titlu s-a impus cu 109-104 în deplasare și va găzdui în continuare următoarele două confruntări ale seriei care se dispută pe sistemul cel mai bun din 7 meciuri. Dulcerescu, mulțumim atât la jurnalul de prânz Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran. O emisiune în care vom înțelege împreună acest ciudat weekend pe care l-am trăit cu